www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. کبھی انہوں نے نفس کی اصلاح کے سلسلے میں ایک مثال بھی دی تھی, وہ بھی بہت بڑے بزرگ کا سنایا تھا. نفس کی حالت گھوڑے کے خوبصورت بچے کی طرح ہے, اس کو جب تک سدھارا نہ جائے اس وقت تک کسی کام کے نہیں. اس میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں, اس کو بھی چھوڑ دیا گیا تو وہ بھی اسی دوڑے گا جیسے گدھا دوڑتا ہے. اس وجہ سے نفس کی اصلاح, اسی کی وجہ سے نفس کے اندر شائستگی پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے. اور جو شخص یا جو لوگ اس کو جانتے ہی نہیں تو کیا عمل کریں گے؟ کبھی ذکر بھی نہیں سنا, کبھی اس کا خیال بھی نہیں ہوا, تو ان سے جان کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے نفس کی اصلاح کی فکر پیدا کر. بار بار قد افلح من تزکا, یہ کون خدا کر رہا ہے؟ جب ہمارا ہر ہر پر ایمان ہے, کوئی ایسی بھی ہے, کوئی ایسی منسوخ تلاوت ہے مذہب منسوخ العمل کوئی آیت اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, بالکل شک. قد افلح من تزکا وقد خاب من دساها, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلى. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث بھی کیا گیا. جملہ مقاصد کے ایک مقصد یہ بھی ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین. ضلال مبین میں تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکالا, صرف تلاوت سے نہیں بلکہ تعلیم بھی دیا. تلاوت بھی کافی نہیں ہے, کیا قرآن تلاوت کر رہے ہیں تو سمجھ لو کیا ہے, خدا کیا کہہ رہا ہے تم سے, کس چیز کا مطالبہ خدا کر رہا ہے. دس مرتبہ قرآن ختم کرو تم کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ خدا کیا چاہتا ہے. ثواب ملنا اور بات ہے, اصلاح ہونا اور بات ہے, مولانا سمجھیے, ثواب ملنا اور بات ہے, اصلاح ہونا, اصلاح تو تمہارے ارادے ہی سے ہوگی. جب تک ارادہ ہم نہیں کریں گے اصلاح نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عزم و ارادہ اپنے اصلاح کا پیدا فرمائے. عزم و ارادہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, کیونکہ نفس کا تزکیہ کرتا ہے. معلوم ہوا کہ مزکی اور ہے, مزکہ اور ہے, اسی سے صحبت کی فضیلت ثابت ہوئی. نبی کو تزکیہ کے لیے بھیجا گیا ہے, کس کا تزکیہ ہے؟ اپنی امت کا تزکیہ. ہم سب کو اس کی طرف سے غفلت ہے, والا نفوس کے تزکیہ کی طرف سے اصل تو یہی ہے, فلاح اسی پہ مرتب ہے. جب ہم نہیں کریں گے تو فلاح کیسے ملے گی؟ لیکن لوگ سمجھتے نہیں, میں بھی نہیں سمجھتا. بہرحال یہ کتابیں ہیں ایسی, دیکھتا ہوں خود حضرت کے ہاتھ یہی سنے ہی, نفسی کی بہت زیادہ سنی ہے. آیا علوم کو تو یہ جو ہم لوگ دوران میں چاٹ ڈالا تھا حضرت, ابھی مضمون مجھے سنا, فتح پھول کا سنا ہوا ہے, سوچا دیکھوں گا میں. کہا اس زمانے میں بہت سے جوان ایسے ہیں جو سفر کرتے ہیں, جاکے خانقاہوں میں کھاتے ہیں ٹھہرتے ہیں, یہ عمل نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو کھجور میں اور کوئلے میں خرچ نہیں کر سکتے, وہ فرق نہیں کرتے. ہر کاری چیز ان کے نزدیک کھجور ہے. امام غزالی کہہ رہے ہیں ایسے جوان جو ہے نکلتے ہیں خانقاہوں میں جا کے ٹکتے ہیں, وہاں کھاتے پیتے ہیں, وقف کے کھانا کھاتے ہیں, یہ نہیں کھاتے. لیکن ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کھجور میں یا کوئلے میں فرق ہے. ان کے نزدیک ہر سیاہ چیز کیا ہے, کھجور ہے. اتنی تمیز نہیں, اتنی مثال دیا گیا اس لیے. یہ مجھے میں کب کس حضرت کی بات دیکھوں گا, اب ویسی ذہن میں ابھی دیکھوں گا ان شاء اللہ. آیا حضور میں بہت شد و مست ڈال کرتے تھے, بہت سے جوان ایسے ہیں جو راستے میں نکلتے ہیں جن کو کوئی تمیز نہیں اللہ کے راستے میں. خون دل پینے کو, لخت جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے, اس تو محنت مشقت. معاشی سے بچنا, گناہوں سے بچنا, لغویات سے بچنا, لایانی باتوں سے بچنا, یہ تو لوازم میں سے ہے. بہرحال کل ایک مثال بنائی تھی گھوڑے کے بچے سے, اب سنیے یہ کون لکھا ہے, ابن قیم, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے لوگ خان خان کے منکر ہیں, وہ لکھ رہے ہیں بہت عمدہ. اس کو علامہ ابن قیم نے بیان کرا ہے. مثال ثانی اول سنا چکا ہوں کل, مثال ثانی اس کو علامہ ابن قیم نے بیان فرمایا ہے. کہا نفس بڑا پہاڑ ہے, موٹر سے پار کیا تھا بڑی مشکل سے, ہماری یہ پہاڑ کیا جاتا ہے جو کار پہ آتے ہیں وہ اوپر جانا ہے, ہم کو نیچے تو دکھنا ہی پڑتا ہے. ڈرائیور کہتا ہے کہ اتنی تار اوپر ہم کو ابھی جانا, ایسے اترنا اس سے مشکل. طے ہو جاتا ہے کتنے ضائع ہو جاتے ہیں, جیسے یہاں بھی ہے, کم رائے نہ شیوخ اور سخت, بہت سے اس راستے میں لوگ گئے ساکت تو گر گئے پہاڑ سے. پہاڑی کی مثال دیا اللہ میں ابن قیم, پورے عرب انہیں لوگ مانتا ہے, ان کو بہت تھانے بھی مانتے تھے. اس کو علامہ ابن قیم نے بیان فرمایا نفس بڑا پہاڑ ہے, اللہ عزوجل کی طرف چلنے کے راستے میں مشقت ہے. نفس پہاڑ ہے اور اس کو پار کرنا ہے, اس کے بعد ہی اللہ ملے گا. اچھی مثال دینا دیکھیے, بہت عمدہ ہے, میں نے دیکھا نہیں سب, آپ لوگ برکت سے بہت چیز دیکھ لیتے, پڑھتا ہوں لیکن بیان کی بات اور ہوتی ہے, اپنے کو بھی شرمندگی ہوتی ہے. اللہ چلنے کے راستے مشقت ہے, ہر چلنے والے کے لیے راستہ اسی پہاڑ سے ہو کر ہی گزرنا ہے. نفس ہو کر ہے, یہ نفس جو ہے پہاڑ ہے, اسی نفس سے عبور کرو گے تب روحانیت میں آؤ گے, خدا تک پہنچ گئے. ہر مثال اتنی سے آپ سمجھیے, مثال ہر چلنے والے کے لیے یہ راستہ اس پہاڑ پر سے گزرتا ہے اور اس تک پہنچنا بھی ہے, اور اس تک پہنچنا بھی ہے, لیکن کچھ لوگوں پر شاک ہے, کچھ لوگوں کا ہے. ہم کہتے ہیں سبھی پر شاک ہے, اس پہاڑ کو پار کرنا معمولی بات نہیں ہے, نفس پر قدم رکھ کے اترنا ہے. اور کچھ لوگوں کے لیے آسان ہے, اللہ جس کو توفیق دے دے اس کے لیے آسان ہے. اور یقیناً یہ آسان ہے, دیکھیے یہ بھی لکھ دیا ہے, ان لوگوں پر جن کے لیے اللہ آسان فرما دے. اس وجہ سے آسان نہیں, اللہ منی اصل کر یسر موافات پھر دنیا میں لا کر. ہم کو یہ دعا سکھائی ہے حضرت نے, خاص طور سے پڑھا ہو, اللہ منی اصل کر یسر اور موافات پھر دنیا میں لا کر. آسانی والی دعا ہم کو کئی سکھائی ہے, سمجھتے تھے کہ مارے کا ہم کو سمجھتے ہیں کاہل آدمی ہے, کچھ کرے گا نہیں, لو آسان آسان دعا سے یاد دیتا ہے, کچھ تو یہ بھی نکل پڑے چل پڑے. اللہ ہمیں اصل کا یسر اور موافات پھر دنیا والا, اللہ ہم کو یسر آسانی موافات عافیت دنیا میں بھی آ کر. ہم لوگ خطوط میں جو ہے دیکھا آپ نے, شاید کئی سو مرتبہ لکھا ہوگا کہ دعا کرتا ہوں, لکھا کہ نہیں, دکھاؤں ابھی دکھا دوں. دعا کرتا ہر قدم میں سینکڑوں مطلب کئی سو مطلب ملے گا دعا کرتا تمہاری دعا کرتا اللہ کا شکر ہے دعا کیجیے اللہ میں نے اصل یہ سکھایا اللہ میں نے یسر اور معافات بھی دنیا آخر یا اللہ آسانیاں پیدا کیجیے عافیت دیجیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی دنیا میں بھی دنیا میں بھی مشقت نہیں چاہتا آدمی روزی بلا مشقت عافیت تعریف سکھائی تھی بتائی تھی سانس آسانی سے آئے جائے روزی بلا مشقت ملے اور عمل اخلاص ہو جائے یہ عافیت علماء بیٹھے ہیں کہتے ہیں آپ کی تعریف بتلائیے یہ انداز تھا ان کا اور خاص مجھے عبدالحلیم وغیرہ سے ضرور پوچھتے تھے اللہ بتلاؤ آپ کی تعریف جانتے ہو اب کون کہے کہ ہم جانتے جانتے تب بھی نہیں کوئی کہے گا جلدی عافیت یہ ہے کہ سانس آسانی سے آئے جائے جتنی دقت ہے سانس ہی میں سے کل آفت ہے اس پر پوری دنیا میں سانس لینا مٹی رانسی کی دقت وہ بیماری آئی انہوں نے کتنی ان سے بات کہی سانس دقت ہوئی آپ نے گھبرایا تھا کہ اللہ وہ بیماری آ گئی کیا ہمارے پاس گھبراتے ہیں کہ نہیں بھائی سانس آسانی سے آ جائے رزق بلا مشقت مل جائے روزی خام بنا گا بیتاب اللہ میں روزی چاہتا ہوں اچانک بغیر مشقت کی معروم کی دعا روزی خام من ندارم جس طرف درمیان ایک طرف چھوٹا ہے میں سوائے طلب کے اب کچھ نہیں جانتا میرے پاس کوئی ڈھنگ شعور نہیں ہے میں طلب کرتا ہوں روزی کو آپ دیجیے بغیر مشقت کے صرف طلب پر بھی اللہ دے سکتا ہے بغیر طلب کے طلب بھی نہ تب بھی دیتا ہے کافر کو دیتا ہے روزی خام بنا ہوئے دیتا بھلا لیکن کچھ لوگوں پر شاک ہے اور کچھ لوگوں کے لیے آسان ہے یقیناً یہ آسان ہے ان لوگوں پر جن کے لیے اللہ آسان کر حضرت مولانا یعقوب صاحب صدر مدرسہ دار العلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ وہ راستہ ہے کہ ہزارہ سال کے بعد بھی مشقتوں کے بعد پہنچ جائے تو بہت غنیمت ہے لیکن اگر اللہ آسان کرتے تو آسان ہے یہی لفظ اللہ میں نے کئیوں کے لفظ شک لے آ رہے ہیں صدر مدرسی دارالعلوم دیوبند لے آئے نہیں یہ لے آئے ان لوگوں پر جن کے لیے اللہ آسان کرتا بہت سناتے تھے وہ مضمون بہت سناتے وہاں یعقوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنے جھاڑ جھنکار ہیں اس راستے میں اس کا پار کرنا آسان نہیں لکھوں لاکھ سال کوشش کرو تبھی نہیں مگر جس کو اللہ آسان کر دے منٹوں میں حاضر ہو جاتے دعا تو کرنی چاہیے تو شاید اسی لیے اللہ میں نے اصل یسر اور معافات دنیا والا آسانی اور عافیت اس پہاڑ میں وادیاں گھاٹیاں سخت گڈھے کانٹے خاردار درخت جنگلی گھاس شدتیں ہیں پہاڑ ویسا نہیں بنا ہوا اس پہاڑ میں وادیاں گھاٹیاں سخت گڈھے کانٹے خاردار درخت جنگلی گھاس شدتیں ہیں چور ہیں جو راہگیروں کو لوٹ لیتے ہیں چور ڈاکو بھی ہیں خاص طور پہ رات میں چلنے والوں کو رات میں اندھیری رات میں جا رہے ہیں کوئی روشنی نہیں مثال ان میں کئی ہوگی اس حالات سے وہاں تھانوی نے لکھا ہے کہ یہ ان کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مقامات سلوک طے کیا ہے دیکھا سکتا ہوں علامہ ابن قیم کے بارے میں لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے رائے سلوک طے کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد علامہ ابن تیمیہ بھی ایسے ہی تھے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں ماتا نہیں گیا جب ان کے پاس ایمان کے ہتھیار یقین کے چراغ نہ ہو جب ان کے پاس ایمان کے ہتھیار اور یقین کے چراغ نہ ہوں جو توازو کے تیل سے روشن ہوتے ہیں توازو تکبر سے نہیں جا سکتے ہے یہ پورا طریق ہے مولانا آپ لوگوں کو برکت سے بنے بھی دیکھ میں نے دیکھا اس کا ایک لوٹا پڑھا نہیں تھا آج پڑھا تھوڑا سا جب ان کے پاس ایمان کے ابھی سے جنگلات میں جانا ہے پہاڑیوں سے گزرنا ہے جہاں خونخار جانور بھی ہیں, سب کچھ ہے بتا دیے, لیکن کیسے وہ روشنت اشراح کہاں ملے گا؟ تواضع, تکبر سے نہیں جا سکتے. اس راستے میں تکبر کی کوئی کھپت نہیں ہے مولانا, سب ڈگریاں حاصل کر سکتے ہو, کتنی متکبر ہو, لیکن یہ ایک قدم بھی بغیر تواضع کے نہیں چل سکتے. اللہ نہیں گوارا کرتا جی ہمارے دربار میں متکبر آدمی آ گئے. تواضع جب ان کے پاس ایمان کے ہتھیار یقین کے چراغ نہ ہو, جو تواضع کے تیل سے روشن ہوتے ہیں وہ قندیل تواضع کے, اور ان کے جلنے کے درمیان حال ہو جاتے ہیں, ان کے چلنے کے درمیان میں حال ہو جاتے ہیں, ان کو پکڑنے موانے سبک جائیں. اچھا جب ان کے پاس ایمان کے ہتھیار یقین کے چراغ نہ ہوں جو تواضع کے تیل سے روشن ہوتے ہیں تو موانے چمک جائیں گے, مگر یہ لے کے نہیں چلو گے موانے سے بہت عمدہ, اور ان کو پکڑ لیں گے اور وہ ڈاکو ان کے ان کے چلنے کے درمیان حائل ہو جائے گی. یہ سب ڈاکو اتنے ڈاکو ہیں جب اللہ یہ راستے پر اکثر چلنے والے ایڑیوں کے بل واپس ہو گئے, بہت سے لوگ رجوع ہو گئے, مشقت ہوئی کہ پیچھے ہٹ گئے. اس راستے پر اکثر چلنے والے ایڑیوں کے بل واپس ہو گئے. کم رائے نہ شیوخ سخت ہو, بہت سے مشاعر کو ہم نے دیکھا گر گئے, کار اوپر سے نیچے آ گئے. اللہ تعالیٰ محبوب ہے. اس راستے پر اکثر چلنے والے اینیوں کے بل واپس ہو گئے, جبکہ اس کے طے کرنے اس کے وادیوں میں داخل ہونے سے سب عاجز ہو گئے. جبکہ اس کے طے کرنے اس کے وادیوں میں داخل ہو, شیطان اس پہاڑ کی چوٹیوں پر سے لوگوں کو چڑھنے اور بلندی حاصل کرنے ڈراتا ہے. آنا مت ادھر, سمجھتا ہے اس پہاڑ کو پار کر کے ہی فلاح پائیں گے, تو شیطان چوٹی پہ بیٹھا ہوا ہے, کہتا ہے ادھر آنا مت ہلاک ہو جاؤ گے. شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے. بہت اچھا مطلب, شیطان اس پہاڑ کی چوٹیوں پر سے لوگوں کو اس پر چڑھنے اور بلندی حاصل کرنے سے ڈراتا ہے اور خوف دلاتا ہے, چنانچہ چڑھنے کی مشقت اور چوٹی پہ ڈرانے والے کا بیٹھا رہنا دونوں ساتھ مل جاتے ہیں. ایک تو مشقت, ادھر وہ کہتا آنا مت, اوپر آگے آئے نہیں کہ آدھا کوئی نہیں. ایک تو مشقت ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے, کوئی بہادر کا ہمت دلاتا ہے, وہ تو ہمت دلانے کی ضرورت, وہ ہمت شکست کرتا ہے. کتنے لوگ چوٹی پر اس ڈرانے والے کا بیٹھا رہنا دونوں ساتھ مل جاتے ہیں, اور چلنے والے کی عزیمت اور نیت میں ذوف آ جاتا ہے. چلتے ہیں, بہت سے لوگ آئے تباہ ہو گئے, لوٹ گئے اللہ کے, ہر حوث نہ کے چالے, اور چلنے والے کی عظیمت اور نیت میں ذوف آ جاتا ہے, تو اس وقت اسے انقطاع اور رجوع پیدا ہو جاتا ہے, واپس ہو جاتا ہے. جب یہاں ہمت ہارا نیچے, اس سے وہی بچ سکتا ہے جو اللہ جس کو بچائے. اس وجہ سے اللہ کی توفیق کے دروس بات, اللہ نے اصل کا توفیق نے محاب ملا عمل وسیط کا توقع والے بہت سے زن نے بھی کئی دور بیان کیا ہے کہ حضرت حکیم افام اللہ صاحب, حکیم کریم اللہ صاحب کے والد, حضرت کے وفاق بعد بہت ہو رہے تھے تعلیم سامنے کے, بہرحال واقعہ تو ہی ہے, بہت رو رہے تھے کہ حضرت چلے گئے. تو کیا کہتے تھے کہ حضرت یہ دعا سکھاتے تھے کہ اللہ ہم کو توفیق اچھے اعمال کی دیجیے, کون سکھائے گا؟ یہ حضرت حکیم افام اللہ تعالی بات, اللہ منی اثر کا توفیق محابق میرا عمار وسیق کا توقع والے, اس راستے میں توقع کی ضرورت ہے اور حسین زن کی ضرورت ہے, اس کو لے جانے والا توفیق کے خداوندی. اللہ منی اثر کا توفیق محابق میرا عمال وہ صرف کرتے ہیں. آسان ہے کہ راستہ بہت فرماتے تھے دعا کرو کوئی دے جائے تھا دعا, تمہاری دعا تم کو لے جائے گی. کتنے لوگ دعا کرنے والے ہی ہیں. اللہ امینی اسلک توفیق المحابک من الاعمال, وہ صدق توکل والے وہ حسن ظن, صدق توکل حسن ظن اللہ کے ساتھ رکھو کہ اللہ کے ہم بندے ہیں, وہ ہمارا رب ہے, وہ ضرور ہم کو نجات دے گا پہنچائے گا. اور چلنے والے کی عزیمت اور نیت میں ضعف آ جاتا ہے تو اس وقت اس سے انقطاع اور رجوع پیدا ہوتے ہیں, اس سے وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ بچائے. جیسے جیسے چلنے والا اس پہاڑ پر چڑھتا جاتا ہے تو ڈاکو کی چیخ اور اس کا ڈرانا خائف کرنا اور بڑھتا جاتا ہے. جتنا آگے ارے کہاں آ رہے ہو, ابھی گر جاؤ گے, مر جاؤ گے, مثال ہے نہیں. یہ علامہ ابن قیم ہے, علم میں بھی اتنے بڑے. شاہ انور صاحب کہتے تھے کہ ان کے علم کو میں دیکھا, ان کی بلندی کو, تو میری ٹوپی گر جاتی ہے. دونوں شیخ تو دکھانا بھر دیا اسلام کے انہوں نے, ہے کہ نہیں. آدھا آدھا ایک ہی 37 جلد ہے, ایک کتابوں کی 37 فتاوا اللہ میں دے جی کتابیں ہیں ہم لوگوں کا الحمد للہ. میں گیا تھا وہاں زنکاری ہے, مجھے اقبال نے لکھا ہوں کہوں کو تو یاد عرب ایک تھا, ہم ہی کو بیان کرنا تھا. دسیوں ہزار پڑھنے پڑتی ہزار آدمی تھے. میں نے اب اس کی رعایت میں تمام علامہ ابن قیم ابن تیمیہ کی بات کہی. میں نے کہا علامہ ابن تیمیہ بھی صوفی تھے, جا کھردرے تھے. مثال یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ حضرت اتنا آپ کو لوگ ستاتے ہیں, شکایت کرتے ہیں, آپ جیل میں چلے جاتے ہیں. جیل میں زندگی گزری دونوں کی. ابن قیم استاد تھے, اس پر استاد کی خدمت کے لیے وہاں گئے رہ گئے. یہ تو شاگرد آپ بھی کہہ دیا کیجیے, آپ بھی لوگ شکایت کر کے آپ کو جیل میں بھیج دیتے تھے, آپ بھی شکایت لوگ فرمایا ہے تو پھر میرے میں ان میں کیا فرق رہ جائے گا. میں کسی کی شکایت نہیں کروں, جیل میں رہنا گوارا کر دیا. یہ میں نے بیان کیا وہاں. اور دوسری بات یہ بیان کیا کہ عشاء کے وقت وہ بیٹھتے تھے علامہ ابن تیمیہ, چھوڑتے نہیں تھے, بیٹھتے بیٹھتے کہتے تھے کہ یہ ناشتہ میرا جب چھوٹ جاتا ہے تو اپنے دل اپنے بدن میں میں زور محسوس کرتا ہوں. یہ ناشتہ کون ذکر اللہ کا ناشتہ, جب چھوٹ جاتا ہے تو میں اپنے بدن میں زور محسوس کرتا ہوں. ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو میں نے اس سے ثابت کیا کہ وہ صوفی بھی تھے, کیونکہ صوفیہ کی دو چیزیں ہیں, حسن خلق اور کثرت ذکر. معلوم ہے کہ ابن تیمیہ حسن خلق میں بھی اعلیٰ مقام پر تھے. کہا یہ دشمن ہمارے کریں گے کیا, دشمن کیا کریں گے, وطن سے نکالیں گے, سیر و فل ارض پر عمل کروں گا, صبر کرو. اگر نکال دیں گے وطن سے تو کیا ہوگا, سیر و فل ارض. اور اگر جیل میں بھیجیں گے تو خلوت حاصل ہوگی, خلوت کے لیے اردو گارے ہرا میں گئیں گے. اور اگر مار ڈر قتل کریں گے تو یہ میرے لیے شہادت ہے, اس سے باقی کریں گے کیا میرے مخالفین, یا تو جیل میں بھیجیں گے یا جلا وطن کریں گے یا مجھ کو قتل کریں گے, تو یہ میرے لیے شہادت ہے. ابن تیمیہ کی بات ہے, یہ بیان کیا تھا میں نے. اب کیا کہوں آپ لوگوں سے, آپ نہیں تھے نا. اسی وقت اس نے کہا کہ میں نے تقریر سنے ہی نہیں دیا آج تک, کلوں سب مقبول لڑکے ہمارے تھے, اسی تعریف کیا ہے اسی کی. میں تو وہ الفاظ بھی نہیں کر سکتا, یہ وہ لوگ ہیں, یہ من نہیں ہوتا, یہ وہ لوگ ہیں. شہید بھی تھے, شکار بھی سب لڑکے تھے. میں نہیں بلا میں تم کو لازم ہے کہ تم دلی میں آؤ تو ہم سے ملاقات ہو. عرب تھا ہم تمہاری تقریر, تمہارا پروگرام مکے میں بھی رکھیں گے, مدینے میں بھی رکھیں گے اور جدہ میں بھی رکھیں گے. بہت کہا اللہ کا شکر. ہمیں بھی ڈر لگتا ہم کو بیان کرنے کا, مجھے کیا کریں, لیکن مجبوراً کبھی آپ لوگ خوش ہو جائیں گے تو دعائیں دے دیں گے. بہرحال شیطان اس پہاڑ کی چوٹیوں پر سے لوگوں کو اس پر چڑھنے اور بلندی حاصل کرنے سے ڈراتا ہے اور خوف دلاتا ہے. چنانچہ چڑھنے کی مشقت اور چوٹی پر اس ڈرانے والے کا ہاتھ بیٹھا رہنا دونوں ساتھ مل جاتے ہیں اور چلنے والے کی عظیمت و نیت میں زوف آ جاتا ہے. ڈائرے کی ڈرانے والے میں تو اس وقت اسے انقطاع اور رجوع پیدا ہوتے ہیں اور اس سے وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ بچائے. جیسے جیسے چلنے والا اس پہاڑ پر چڑھتا جاتا ہے تو ڈاکو کی چیخ اس کا ڈرانا کھا پانا بڑھتا جاتا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ لیکن ان سب کے باوجود جب وہ اس کو طے کر ہی لیتا ہے اور پہاڑ کی چوری پر پہنچ جاتا ہے تو سارے مواقع اور خوف کی چیزیں امان میں تبدیل ہو جاتی ہے. امن ہو گیا جب وہاں پہنچ گیا. امن ہو گیا غار حرا پہنچنے کی مثال ہے مولانا؟ کیسی یار غار حرا پہ ہم لوگ گئے جب وہاں پہنچے سکون. ویسے سکون کی جگہ ابھی تک مجھ کو نہیں ملی غار حرا. مشقت سے پہنچے پرفیرا جگہ. حضور نے تجویز بھی کیسا کیا تھا؟ ارے گھر دوار سب کوئی موجود, 3 منٹ جا کے پہاڑ پہ 1 منٹ چڑھ کے, کیونکہ مطلوب خدا اللہ تعالی کے, کیونکہ مطلوب اللہ اس وجہ سے اللہ کی طرف میں چڑھتے تھے. اور اس سارے مخاوی کی چیزیں امان میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور اس وقت چلنا آسان ہو جاتا ہے اور اس سے راستے کے سارے عوارض اور گھاٹیوں کی مشقت ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ کشادہ دامن والا راستہ دیکھتا ہے. نہیں کشادہ اور امن والا راستہ دیکھتا ہے. کچھ نہیں پہنچ گئے اس کے بعد سب امن ہی امن. ساری مشقت کی گھاٹیاں ختم اور وہ کشادہ وہ امن والا راستہ دیتا ہے جو اس کو منزل مقصود تو پہنچاتا ہے جہاں راستے کے نشانات ہوتے ہیں اور گزرگاہیں جو رحمان کے قافلوں کے تیار کیے گئے ہیں. وہاں گزرگاہیں جو ہیں رحمان کے قافلوں کے لیے بہت سی چیزیں پانی میں پلانے کا ہوتا ہے نا راستوں میں, وہ سب چیزیں آتی ہیں درمیان میں, ان کو تسلی دی جاتی ہے, ان کو بڑھتی ہے بہت دور. جہاں راستے کے نشانات ہوتے ہیں اور گزرگاہیں جو رحمان کے قافلوں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں. فبین العبد و بین السعادت والفلاح قوۃ عظیمہ و صبر و سعت و شجاعت نفس و ثبات و قلب والفضل بیت اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل والاکرام. عربی کا لکھ دیا پورا. چنانچہ بندے اور سعادت اور فلاح کے درمیان عظیمت کی قوت ہونی چاہیے. اپنے محبوب سے ملنا چاہتے تو پہلے عزم پیدا کرو. عربی میں لکھا ہے بہت لکھا اردو ترجمہ یہ. چنانچہ بندے اور سعادت اور فلاح کے درمیان عظیمت کی قوت ہونی چاہیے. ایک زمانے کا صبر ہو جائے, کچھ تھوڑا صبر بھی کرنا ہوگا. عظیمت ہو اولاً پورا طریق بیان کرنے اتنے میں در ارادت بعد صادق اے فرید ارادت میں سانچے ہو جا آگے سب مندر آسان کوئی دکھ رہی ہے. در میں عظیمت کی قوت ایک زمانے کا صبر بھی ہو جائے, کچھ مشقتیں بھی آئیں گی برداشت کرو. نفس کی شجاعت نازک لوگ نہیں جائیں گے چل سکیں گے. ثبات قلب, قلب میں ثبات قوت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فضل, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے دے دے. عظیمت بھی اہم, صبر بھی اہم, شجاعت بھی اہم, ثبات قلب بھی اہم. اللہ جس کو چاہے نواز دے اور پہنچا دے سب کچھ. اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے دے, اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں. نا امید بھی نہ ہونا چاہیے جب ارادہ کرتا ہے اللہ کی طرف سے مدد ملتی. حدیث میں آتا ہے کہ جو ایک بالش میری طرف آتا ہے, حدیث قدسی, میں اس کی طرف ایک ہاتھ رہتا ہوں. جو ایک ہاتھ چلتا ہے ایک بار آتا ہوں, آتا ہے جو چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. ہے نہیں حدیث ہے قدسی, یہ بھی ہے. یہ مثال بھی یہ مصنف بھی رہے, یہ مثال بھی ہمارے لیے نفس کا حال واضح کرتی ہے. نفس یہ ہے اور اس بات کو کہ نفس کے لیے صاحب نفس کی سخت نگرانی, نفس کے لیے صاحب نفس کی سخت نگرانی کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ تمہارا نفس ہے تو آزاد چھوڑ گئے تو پہنچ, نہیں, اس کے لیے بھی نگرانی. اس بات کو نفس کے لیے صاحب نفس کی سخت نگرانی اور علاج کرنے کی ضرورت ہے. کون سے کام تم کو خدا نے پہنچایا, کون سا ایک ایک کام لے پوچھتے ہیں, کچھ نہیں بے سمجھے بوجھے. نہیں کتنی جماعتیں, کتنی جماعتیں, کتنی جماعتیں, سب سمجھتا یہی ٹھیک ہے. ٹھیک نہیں, تمہارا نفس کہہ رہا ٹھیک. ٹھیک تو وہی جو صحابہ جس پہ چلے, جس پر اکابر ہمارے چلے, وہی ٹھیک ہے. تم کہہ جانو ٹھیک, اور ٹھیک بے ٹھیک تم کہہ جانو. یہ مثال بھی ہمارے نفس کا حال واضح کرتی ہے, اور اس بات کو کہ نفس کے لیے صاحب نفس کی سخت نگرانی اور علاج کی ضرورت ہے. صاحب نفس جب نفس کی اصلاح کرے گا تبھی ہوگی اصلاح. بس اگر اسے شرعی طریقے سے مجاہدہ نہ کیا, بس اگر اسے شرعی طریقے سے مجاہدہ نہ کیا اور اس پر صبر نہ کیا, تو وہ نفس سے بے قابو ہو کر ضائع ہو جائے گا. وقد خواب من دسا, اگر وقد خواب قد افلح من زکا, وقد خواب من دسا. خائب و خاسر ہوئے جسے اس کو مٹی میں ملا دیا, خائب و خاسر. وہی نفس فلاح یاب ہے, وہی نفس خائب و خاسر بھی ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے اصلاح کی فکر پیدا فرمائے, نفوس کے تزکیے کی فکر پیدا. کون سنتا ہے مجھے, اس کو تو لوگ سمجھتے نہیں. آپ حضرات آتے ہیں انشاءاللہ العزیز, ہم سب لوگ کی اللہ کا کرم ضرور ہوگا ہم لوگوں کو انشاءاللہ. عبد الماجد دہی آبادی نے اخبار نکالا صدق, صدق اخبار کا نام کہا تھا صدق. تمام عبد الماجد دہی آبادی نے لکھا کہ حضرت صدق کے خریدار بہت کم ہیں, یہ پرچہ صدق کے خریدار بہت کم ہیں. کہا صدق کے خریدار ہمیشہ ہی سے کم رہے ہیں, یہ دوسری بات کہہ دیا حضرت نے. صدق کے خریدار کم رہے ہیں, ہی ہمیشہ ہی سے کم رہے ہیں. انہوں نے پرچے کے لیے لکھا تھا اپنے رسالے کے لیے. اب بات تو یہی ہے, کون عمر صادقین, صادقین رہیں گے. جب اللہ نے فرمایا کہ صادقین کے ساتھ رہو تو صادقین رہیں گے, تب تو رہیں گے. معلوم ہوا کہ قیامت تک صادقین کا ایک زمرہ رہے گا جن کی صحبت کافر کبریت احمر ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق, دعا کیجیے. اللہم آتِ نفسی تقویٰ وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے نفوس کی اصلاح فرمائے. یا اللہ امارگی سے نکالے, لوامگی سے نکالے, اور مطمئنہ تک پہنچا دے, اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو اپنے قرب خاص سے نواز دے. ہر قسم کی عافیت عطا فرما ہم کو, ہمارے تمام ذریات کو, تمام مسلمانوں کو, کہیں کے بھی مسلمان ہوں اصلاح کی فکر پیدا فرما دے. اور اس پر جو مراتب عالیہ ہیں, اللہ امت محتاج ہے آپ کے رحم و کرم کی. اللہ تعالیٰ آپ رحم و کرم فرمائیں, اور امت بھی اللہ تعالیٰ ایسی ہو جائے جو آپ کی برگزیدہ ہو اور آپ کی پسندیدہ ہو. اللہ ہم سب کو ایسی امت بنائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین, بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.